3 डिसेंबर 2009 बिरोज बुध। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 256۔ صفحہ نمبر 256 آٹھویں لائن، سورۃ الانفال، آغاز رکوع نمبر 8، آیت نمبر 59 اور 60۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مخلوقات میں سب سے بدترین وہ ہیں جو کفر پہ رہتے ہیں اور ایمان قبول نہیں کریں گے آخر وقت، کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بری مخلوق، بدترین مخلوق وہی ہے۔ دیکھیے کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو کھڑا فرمائیں گے، تو انسان سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا۔ جانوروں کا حساب کتاب تو باہمی زیادتی کے بارے میں ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا تو ان سے سوال نہیں ہوگا، مکلف نہیں۔ تو جب ان کے باہمی ظلم کا یا زیادتی کا حساب کتاب ہو جائے گا، سب کی دادرسی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ، کہ جانور مٹی سے نکلے ہیں، اپنے اصل میں واپس چلے گئے، نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ انسان کا جب فیصلہ ہوگا تو جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت اوپر ہے، اور جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم زمین سے نیچے۔ اب یہ جو کافر ہیں، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، تو یہ اپنے مقام سے نیچے گر گئے، جب اپنے مقام سے نیچے گرے تو تمام مخلوقات میں بدترین کون ہوا؟ وہی ہوا جو اپنے مقام سے نیچے گرے. تو میں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو, جو آخر وقت ایمان نہیں لائے, وہ انسان سب سے بری مخلوق کی حیثیت رکھتے. دوسری بات, جنگ کے آداب کے لحاظ سے یہاں بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو. ہاں, اگر وہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کریں پھر تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے سرپرست ہیں ان کو بھی سبق حاصل ہو جائے, بگڑنا معاہدے کو مت توڑو. ہاں, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ فریق مخالف معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا, وقت گزاری کے لیے معاہدہ کر رہا ہے, یا اس نے جو معاہدہ کیا ہے یہ وقت گزاری کے لیے کیا ہے, اور کوئی موقع ایسا مل گیا اور یہ خلاف ورزی کرے گا, تو ایسی صورت میں پھر تم اعلان کر دو کہ ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں. تو معاہدے کو توڑنے کے بعد پھر تم اپنی کاروائیوں کو جاری رکھ سکتے ہو. تو یہ دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئی, تین صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک یہ ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کا امکان نہ ہو اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو تو معاہدے کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کا امکان ہو تو معاہدہ توڑ لیا جائے, اعلان کیا جائے, اس کے بعد پھر کاروائی اپنی جو ہے مناسب کی جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی مخالف کر لے تو پھر توڑنے کی ضرورت نہیں, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جیسے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کارروائی فرمائی. اب اس کے بعد ایک یہاں اشکال پیدا ہو رہا تھا. اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان تو باندھے گئے کہ وہ تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, لیکن کافر تو معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے, معاہدے کے دوران وہ تیاری کر سکتا ہے اور کئی طریقے اختیار کر سکتا ہے. کافر اس بات میں خوش ہوگا کہ مسلمان تو سادہ مزاج ہیں, اب یہ تو خلاف ورزی نہیں کرے گا, میں تو کر سکتا ہوں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کافر کو تو فائدہ ہو جائے گا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ولا یحسبن الذین کفروا, ولا یحسبن الذین کفروا, کہ ہرگز اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سبقوا, کہ وہ آگے بڑھ گئے, کہ اللہ کی پکڑ سے نکل گئے, مسلمانوں کے گیس سے آگے بڑھ گئے. فرمایا کہ اس کا گمان بھی نہ کریں, انہم لا یعجزون, یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے. کہ مسلمانوں کو عاجز کر سکتے ہیں, اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے, مسلمان تو اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے, جب اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے تو پھر وہ مسلمان کو عاجز کہاں کر سکتے ہیں. کہ یہاں مسلمانوں کی تسلی فرما دی کہ اگر معاہدے کی تم نے پابندی کی تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا نقصان نہیں ہوگا, یا کافر تمہاری گرفت سے بچ نہیں سکتے, لہذا امکان کی بنیاد پر کاروائی کرنا بغیر اعلان کے یہ بات مناسب نہیں. تو لہذا اگر معاہدہ ہے اور امکان ہے خیانت کا تو پھر معاہدہ کو توڑ دو, معاہدہ برقرار رکھنا اور پھر خیانت کرنا یہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں. اور اس کی تسلی تمہیں میں کرا دیتا ہوں کہ تم پہ غالب نہیں آ سکتے اس وجہ سے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر جو کافر ہیں جو مخالف ہیں ان کے لیے سزا کا ذریعہ بنایا ہے مجاہدین کو. جب مجاہدین کو ذریعہ بنایا تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, تو مراد ہے کہ مجاہدین کو عاجز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مجاہدین جو کارروائی کر رہا ہے وہ اللہ کی نیابت میں اللہ کے حکم پر یہ کارروائی کر رہا ہے. تو اس سے یہ بات بتلا دی گئی کہ مسلمانوں کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ کافی اس طریقے سے تم پہ غالب نہیں آ سکتے, لیکن تمہیں کیا کام کرنا ہے, وہ آئدو, اور تم تیاری کرو, لہم, ان کے لیے, مستطعتم, جتنی تم نے استطاعت رکھی, من قوت, قوت سے, ومن رباط الخیل, اور گھوڑوں کے باندھنے سے. فرمایا کہ تم اللہ پہ بھروسہ تو ضرور کرو, لیکن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس عالم اسباب کے تقاضوں سے غافل نہ ہو جاؤ. یہ عالم اسباب ہے, تو عالم اسباب میں وہ تدابیر اختیار کرنا جو شرن جائز ہوں وہ تمہارے لیے لازم ہے, کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوت کو تیار کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس قوت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تیر اندازی سیکھو. کہتی ہے اس دور کے اندر جو تیر اندازی تھی اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے جو جنگی آلات ہیں ان کا استعمال سیکھنا ہے. حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, بہت بڑے فقیہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ والد پہ والد ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تین کاموں کی تعلیم دلائے. دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے, فرض تعلیم ہے, وہ دلانا ضروری ہے. دوسرا تیراکی, اور تیسرا تیر اندازی. کہ یہ تین کام سکھلانا والد کے لیے لازم ہے اپنی اولاد کو, کہ اپنی اولاد کو سکھلائے, دین کی تعلیم دے, دینی علوم سکھلائے, دین کی جو ضروری مسائل ہیں ان کی تعلیم دلائے, تیراکی سکھلائے اور تیر اندازی سکھلائے. تو یہ تین کام سکھلانا ہر والد پہ فرض ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تیر اندازی تھی اور آج تیر اندازی نے بندوق کی شکل, کلاشنکوف کی شکل اختیار کر لی ہے, تو آج کے دور میں یہ ہو گیا. جب یہ حکم ہوا کہ تم تیاری کرو جتنی تم نے استطاعت رکھی قوت پیدا کرنے میں اور گھوڑے باندھنے میں, تو اب قوت پیدا کرنے میں تم اپنی اسلام کی تیاری کرو, تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسلامی ملک کے اندر, اسلامی حکومت کے اندر لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اسلحہ کے بارے میں. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اسلحہ کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں. ہاں, کہ جو اسلحہ کا استعمال غلط کرے گا اس پہ گرفت ہوگی, لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں پہ پابندی نہیں لگائی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں جو پابندی لگتی ہے شرفا پہ لگتی ہے. اب ناکے جو پولیس کے لگے ہوئے ہوں گے, جو دہشت گرد ہوں گے, ان کو تو پولیس کا ناکہ روکنے میں ناکام ہے. تو یہ تو شرفا کے لیے ہے اور ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے کہ مجھ جیسوں کو آپ جیسوں کو روکیں. اب ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. جب پریشان کیا جا رہا ہے تو یقیناً ہم میں جو لوگ کچھ کمزور ہوں گے یا جن کو جلدی ہوگی, کوئی مجبوری ہوگی, وہ آخر ان کا پیٹ بھرنے کا یا ان کی جیب بھرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو ان کے لیے آمدنی ہے اور شرفا کے لیے پریشانی, اور جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کے لیے کیا پریشانی. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ 6 محرم کو ہم کینٹ کے علاقے سے پروگرام سے فارغ ہو کے آئے, تو آپ کے 10 کے 1 ساتھی جناب شرافت صاحب میرے ساتھ تھے. تو 2 بھائی تھے, یہاں پہنچے تو میں گھر چلا گیا, وہ تو یہاں سے گئے. اب یہاں سے وہ گئے ہیں شمس آباد, تو ان کی حالت یہ تھی کہ اگلے دن مجھے انہوں نے بتایا کہ حضرت میں آپ سے جب یہاں نکلا ہوں تو میں شمس آباد میں 1.5 گھنٹے میں پہنچا. اب یہاں سے یہاں کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں کیا, ایک ناک کا. کہنے کہ وہاں ناکے سے انہوں نے کہا کہ اس راستے سے نہیں جا سکتے, دوسرا راستہ دور دور تک ناکے, اس کے بعد دوسری جگہ, پھر دوسرا راستہ بدلا, تیسرا بدلا, چوتھا بدلا, آخر ایک جگہ پہ جا کے میں نے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا اور میں نے ایس ایچ او سے کہا, میں نے کہا جی آپ ہمیں اپنے ساتھ ڈیوٹی میں شامل کر لیں رات میں, کہ ہم پوری رات آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں, ہم گھر پہنچتے تو دکھائی نہیں دے رہے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ داڑھی والا آدمی ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں میری پکڑ نہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ آپ کا تو کھڑا ہونا, جہاں سینی کا کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے, تو پھر کیا کریں, سارا شہر گھومتے ہیں رات کو, کیا کریں ہم. تو پھر کہیں جا کے راستہ ملا اور 1.5 گھنٹے کے بعد وہ جا کے گھر پہنچے. جب 1.5 گھنٹے بعد گھر پہنچے, اسی سے آپ اندازہ فرما لیں جو کراچی میں نام مرکزی جلوس کے اندر جو یہ واقعہ ہو گیا, تو جب ہر طرف سے ناکہ تھا, اتنی پابندی تھی, تو آدمی وہاں کیسے پہنچا, اسی کو سوچ لیا جائے. کہ یا تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کرنے والے مخالف ہیں, پھر اس کے معنی ہیں کہ اتنی قوت والے ہیں, یا یہ واقعہ کرایا گیا ہے ان لوگوں نے جو ان کی نگرانی تھی, انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ کام کرایا ہے. تو 2 باتوں میں سے 1 بات ہو سکتی, دونوں باتوں میں جو بات بھی ہو اس سے کو کمزوری تو بالکل واضح ہو گئی. اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ اتنے انتظامات کے باوجود بھی جو دشمن ہے وہ یوں اندر داخل ہو سکتا ہے, تو اس کے معنی ہے کہ انتظامات میں ہم کمزور ہیں. اور اگر ہمارے میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کو راستہ دے رہے ہیں, تو اس کے معنی ہے کہ ہم اپنے انتظامی لحاظ سے, گرفت کے لحاظ سے کمزور ہیں. تو کمزوری دونوں صورتوں میں واضح ہو گئی. تو لہٰذا یہ پابندی لگانا, یہ پابندیاں لگانا, یہ کن کے لیے ہوتی ہیں, یہ شرفا کے لیے ہوتی ہیں. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلحہ کی پابندی شہریوں پر لگانا مسلمان معاشرے کے اندر یہ جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا کہ تیر اندازی کی کو اس دور میں تیر اندازی کی پابندی نہیں ہو سکتی تھی, تو آج کے دور میں جو اسلحہ کی جدید شکل ہے اس کی پابندی نہیں ہوگی. اب رہی یہ بات کہ جدید اسلحہ کیا استعمال کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بعض لوگ بڑے پختہ ذہن کے ہوتے ہیں. کہ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے نا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز کے لیے جائز نہیں, حالانکہ یہ بات بھی ہمارے ہاں جو مشہور ہے صحیح طور پر مشہور نہیں ہے, بلکہ جن حضرات نے فتویٰ دیا انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر لاؤڈ اسپیکر آواز اسی آواز کو بڑا کرتا ہے تو پھر نماز ادا کی جا سکتی ہے, اگر اس آواز کو کیچ کر کے چھوڑتا ہے تو پھر نماز ادا نہیں کی جا سکتی, کیونکہ پھر اقتدا ہو جائے گی غیر انسان کی. تو نماز میں غیر انسان کی اقتدا جائز نہیں, لیکن اس پہ بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا پتہ تو چلتا نہیں آج کل, آج کل تو آدمیوں کا پتہ نہیں چلتا, یہ تو بیچاری مشینری ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں قرآن جی پڑھ رہے ہیں اور یہ بگڑ گیا, جب بگڑ گیا تو یہ الفاظ کو بگاڑ کے آگے منتقل کرے گا, تو قرآن مجید کے الفاظ کو بگاڑنا یہ تو حرام ہو گیا. تو اس لیے بعض حضرات نے احتیاط کی وجہ سے ایسا کہا. تو بعض لوگوں نے اسی بات کا اطلاق کیا ہے, کس پہ؟ اسلحہ پہ. یہ حضرت بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر تلواریں تھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلواریں تھیں, تیر تھے, نیزے تھے, لہذا یہ تین ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. جدید ہتھیاروں کا استعمال کرنا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے, حکم کے خلاف تھے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستطاعت تم فرما دیا یہاں من قوت, کہ طاقت کی کوئی صورت بھی جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. کہ نا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو مصنوعات ہیں غیر مسلموں کا اس کو استعمال نہ کیا جائے, جب غیر مسلموں کی مصنوعات کی اجازت نہیں ہے تو پھر غیر مسلموں کا بنا ہوا اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال غنیمت تو حلال ہے. جب مال غنیمت آپ حاصل کریں گے تو اس مال غنیمت میں اگر اسلحہ بھی ہو, یقینا اسلحہ ہوگا, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے کافروں کی تدابیر سے اور کافروں کے آلات سے فائدہ اٹھایا. 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پہ عمل فرمایا. کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہمارے ہاں ایران میں جو مجوسیوں کا علاقہ تھا, کہا کہ ہمارے ہاں یہ تدبیر کی جاتی تھی کہ جب ہم دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے قابل نہ ہوتے, ہماری تعداد کم ہوتی تھی, تو ہم اپنے شہر کو بچانے کے لیے اس کے لیے خندق کھودتے. تو نبی علیہ السلام نے تدبیر کو پسند کیا, جبکہ یہ طریقہ مجوسیوں کا طریقہ تھا, یہ حضرت نے اس کو پسند فرمایا. تو لڑائی کے اعتبار سے وہ چیز جو غیر شرعی نہ ہو, اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو, تو اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو آپ نے حکمت عملی کے ساتھ اسی تدبیر کو اختیار فرمایا اور خندق کھودی مدینہ منورہ کے گیٹ, 6.5 میل کی یہ خندق تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری میں جب خیبر کو فتح فرمایا, تو خیبر میں وہاں ایک قلعہ تھا جس کا نام صعب قلعہ تھا. جب یہ قلعہ فتح کیا گیا تو اس کے تہہ خانے میں دبابے اور منجنیکیں نکلی تھیں. اب دبابے اور منجنیکیں کیا ہیں؟ دبابا جو ہے یہ آج کے جدید دور میں جس کو آپ ٹینک کہتے ہیں, یہ چمڑے اور لوہے کا بنا ہوا ایک مکان نما ہوتا تھا, اور اس میں بیٹھ کے کلوں میں سوراخ کیا جاتا تھا کلوں کی دیواروں میں, تاکہ اوپر سے جو تیر اندازی ہو یا اوپر سے جو حملہ ہو تو جو اندر بیٹھنے والے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو. تو یہ ٹینک ہے جدید دور کا. اتنا فرق ہے کہ اس دور کے اندر یہ لکڑی کا اور چمڑے کا تھا اور آج کے دور کے اندر یہ فولاد کا ہے, وغیرہ ٹیکنیک اس دونوں کی ایک ہے, وہی ٹیکنیک تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک لشکر کو روانہ فرمایا, تو حضرت نے فرمایا کہ جس جگہ جا رہے ہو وہاں قلعے مضبوط ہیں, ان کو توڑنے کے لیے کیا کرو گے؟ تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم دبابہ استعمال کریں گے, کہ اپنے نوجوانوں کو اس میں بٹھائیں گے اور دبابے لگا دیں گے دیواروں کے ساتھ, اور اس طریقے سے ہم ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کریں گے. تو منجنیک جو ہے یہ جنک کہتے ہیں پھینکنے کو, کوئی چیز پھینکنے اس کو جنا کہتے ہیں, اور جانک کہتے ہیں اس کو کہ جو پتھروں کی بارش کرے, پتھر پھینکے. تو یہ توپ ہے, تو من جنیک جو ہے یہ توپ ہے. تو سب سے پہلی توپ جو دنیا کے اندر بنی ہے اس لحاظ سے وہ نمرود نے بنائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو گولے کی طرح سے پھینکا گیا تھا آگ کے اندر, کیونکہ آگ اتنی شدید ہو گئی تھی کہ اللہ کا نظام ہے کہ جس طرح نمرود نے اعلان کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بتوں کی بے ادبی اور گستاخی پہ آگ میں ڈالنا ہے, تو ہر عورت نے, ہر مرد نے اپنے طور پہ یہ منت مانی. نے کہا کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہو گیا تو اس شکرانے پہ 5 من لکڑی میرے ذمے, اگر میرا فلاں کام ہو گیا, اب کام کرنے والا تو اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کام کریں گے, اور اس کے بدلے میں شکرانہ کیسے ادا کریں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے میں استعمال کریں گے اپنی صلاحیتوں کو. تو اس طرح سے جب اتنا ایندھن جمع ہوا, اب اس کو آگ لگائی گئی, تو ظاہر ہے کہ اس کی تپش دور دور تک پہنچی. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو پھینکا کیسے جائے, قریب کون جائے, جو جاتا جھلستا تھا. تو اب کیا کیا جائے, آدمی اٹھا کے بھی اتنی دور سے پھینک نہیں سکتا, تو اس کے لیے منجنیک جو تھی ایجاد کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے شیطانی اثرات کو کہ وہ اپنی حسرت پوری کر لیں. تو لہٰذا شیطان نے ان کے دماغ میں یہ طریقہ ڈال دیا کہ منجنیک اس طریقے سے بنائی جائے اور ان کو اس طریقے سے ڈالا جائے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منجنیک کے ذریعے سے گولے کی طرح سے آگ کے اندر پھینکا گیا. تو یہ منجنیک جو ہے یہ پھر مختلف ادوار میں چلتی رہی, نبی علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھی, لیکن عربوں میں اس کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن بعد میں جب دوسری بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کے خلاف لڑائی ہوئی, تو پھر اس وقت جو ہے اس منجنیک کی ضرورت پڑی اور مسلمانوں نے اس منجنیک کو بھی استعمال فرمایا. تو لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دور جدید کے لحاظ سے بھی جو اسلحہ ہے وہ بھی اس حکم میں شامل ہے, اور آئندہ بھی جو اسلحہ کی نئی شکل ہوگی وہ اس میں شامل ہے. اب رہی یہ بات کہ ایٹم بم بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے, کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے اشارت, وہاں یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں بتایا کہ مستطاعت من قوا, کہ جتنی استطاعت ہو, تو قوت کے بارے میں, تو لہٰذا وہ جمع کرنی, یعنی اسلحہ جو ہے وہ جدید سے جدید بنانا چاہیے تاکہ مقابلہ دشمن کا کیا جا سکے. کہ امیر ربات الخیل, اور گھوڑے پالنے میں, کہ اس زمانے کے اندر گھوڑا جہاد کا ایک اہم ذریعہ تھا, اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص جہاد کی نیت سے گھوڑا پالے گا تو اس کے پالنے میں جو لمحات صرف کرے گا اور حتیٰ کہ اس کو جو خوراک دے گا یہ بھی نہیں, اور فرمایا کہ جو وہ گھوڑا فضلہ نکالے گا, اس فضلے نکالنے کا بھی, اس فضلے کا بھی اس کے اعمال میں وزن ہوگا, اور قیامت کے دن جو اعمال کا ترازو ہوگا اس میں بھی یہ نیکی کے طور پہ اس فضلے کو بھی ڈالا جائے گا. تو یہ اس قدر فضیلت ہے جہاد کی تیاری کے لیے. تو یہاں یہ بات جو ہے یہ باندھنے کو کہتے ہیں. تو اس سے ایک اشارہ اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت سے غافل نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کو چوکیاں قائم کرنی چاہیے, ٹریننگ سینٹر قائم کرنے چاہیے, اور دشمن کو روکنے کے مراکز قائم کرنے چاہیے. تو یہ مستقل مراکز کے قائم کرنے کی طرف ایک اشارہ ہے. جہاں تک گھوڑوں کا تعلق ہے, کہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید دور میں جہاد میں گھوڑوں کی ضرورت نہیں, لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آج بھی گھوڑوں کی ضرورت ہے, گھوڑوں خچروں کی ضرورت پڑتی ہے. مختلف مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی میں, اس لیے پاکستان فوج میں بھی گھوڑا سوار دستہ جو ہے یہ موجود ہے, اس کی ضرورت پڑتی ہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استعمال جہاد کے لیے ہوتا ہے, اور گھوڑا پہلے حرام نہیں تھا, گھوڑا اب بھی حرام نہیں ہے. تو گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام نہیں ہے, لیکن گھوڑے کی ممانعت اس لیے کر دی گئی کہ اس کی ضرورت جہاد کے لیے تھی. تو جہاد کی ضرورت کی وجہ سے اس کا گوشت جو ہے وہ مملو قرار دے دیا گیا, وغیرہ اس سے پہلے جو ہے وہ گھوڑا کھایا جاتا تھا, گھوڑا حلال تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کی وجہ سے اس کو مملو قرار دے دیا, اور اب یہ صرف جنگ کے لیے یا سواری کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ گھوڑا قیامت تک کے لیے. اب گھوڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے ہی پالنے ہیں, بلکہ ہر وہ چیز جو گھوڑے کا متبادل ہو اس کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے. تو اس کی اجازت ہے. یہاں ربات الخیل میں ربات جو ہے وہ باندھنے کو کہتے ہیں, اہتمام کو کہتے ہیں. تو اس لیے بات معلوم ہوئی کہ باقاعدہ چوکیاں ہونی چاہیے, باقاعدہ اہتمام ہو, تاکہ دشمن جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو سکے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. فرمایا کہ ترہبونا, تم ڈراؤ گے بھی اس کے ذریعے عدو اللہ, اللہ کے دشمن کو, وعدوکم اور اپنے دشمن کو. اب یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ تیار کرنا ہے یا یہ چوکیاں قائم کرنا ہے, فرمایا یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ تم اپنے دشمن کو بھی ڈراؤ, اللہ کے دشمن کو بھی ڈراؤ. تو یہاں اللہ کا دشمن پہلے بیان فرمایا اور اپنا دشمن بعد میں بیان فرمایا, تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا دشمن وہی ہے جو اللہ کا دشمن ہے. اور اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے دین کا دشمن ہے. جو اللہ کا دین کا دشمن ہو, اللہ سے نسبت رکھنے والوں کا دشمن ہو, وہ اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے. تو اللہ کا دشمن اس کا ذکر پہلے فرمایا اور عدوکم تمہارا دشمن ذکر بعد میں فرمایا, تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمہارا دشمن کون ہے جو اللہ کا دشمن ہو. اب یہاں فرمایا کہ ترہبونا, کہ تم ڈراؤ, اس کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے. بھی اس کے ذریعے سے, کس کے ذریعے سے؟ اس قوت کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے. اب معلوم ہوا کہ جو قوت ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک قوت ہے جو استعمال کرنے کے لیے ہے, ایک قوت ہے جو ڈرانے کے لیے ہے. اب ایٹم بم کا استعمال جائز نہیں, استعمال جائز نہیں. کیوں استعمال جائز نہیں؟ اس لیے کہ ایٹم بم جو آپ پھینکیں گے تو اس میں کون مریں گے؟ وہ لوگ جو لڑائی میں شریک نہیں ہیں. کہ ہزاروں افراد جو ایک وقت میں لقمہ اجل بنیں گے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے مقابلے میں فوج ہے. فوج پہ تو آپ نہیں ڈالیں گے, آپ تو یہ ایٹم بم پھینکیں گے کسی آبادی پر. جب کسی آبادی پر پھینکیں گے وہاں تو سارے بیچارے وہ مریں گے جو شہری ہیں, جو جہاد میں آپ کے خلاف لڑ نہیں رہے, جو آپ کے مقابلے میں نہیں. ہو سکتا ہے وہاں کتنے افراد ایسے ہوں جو آپ سے ہمدردی رکھتے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ یہ لڑائی نہ ہو. کتنے افراد ایسے ہوں, جیسا کہ اسی میں گزشتہ دور کے اندر افغانستان کے اندر امریکہ اور اتحادی داخل ہوئے, تو یہاں بچے کوئی شہید ہوئے تو ان کی تصویریں وغیرہ بنا کے ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ کے راستے میں انگلینڈ کے اندر, وہ لگا کے بیٹھ گیا. مسلمان نہیں تھا, عیسائی تھا, وہ لگا کے بیٹھ گیا. انہی دنوں میں بش کا دورہ تھا, مجھے یاد ہے کہ بش کا دورہ تھا, اس نے پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کرنا تھا برطانوی پارلیمنٹ کے اندر. تو بیٹھا ہوا تھا, لگا کے ساری تصویریں جو بچوں کی, کے بچے جو اس میں شہید ہوئے ان کی تصویریں لگا کے بیٹھا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات تھی بدنامی کی کہ بش صاحب وہاں سے گزریں اور یہ تصویروں والا سامنے بیٹھا ہوا ہو, صبح پارلیمنٹ میں خطاب ہے بش کا. تو انہوں نے ایک رات پہلے اس کو گرفتار کر لیا. جب گرفتار کیا تو وہاں کا نظام آپ دیکھیں, اس نے فوراً عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے پولیس افسر کو بلا لیا, کہا کہ اس کو گرفتار. اس نے کہا جی ہمارے ملک کی بدنامی ہے, یہ ملک کا وقار ہے, ملک کا مسئلہ ہے. صبح بش نے یہاں سے گزرنا ہے, پارلیمنٹ کی طرف جانے ہیں, اور یہ اس پر یہاں جو لگا کے صبح بیٹھے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم شہری حقوق میں مداخلت نہیں کر سکتے. اس کو حق حاصل ہے کہ وزیر اعظم کے گھر کے باہر بھی بیٹھ کے اگر لگائے تو اس کو تم روک نہیں سکتے, یہ شہری حقوق کی بات ہے. لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا. اور آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, جن لوگوں نے اخبارات کا مطالعہ کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ بش کا پارلیمنٹ کا خطاب منسوخ کرنا پڑا, لیکن اس کو اپنی جگہ سے نہیں اٹھایا گیا, تو وہاں جا کے بیٹھا. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے جو لوگ, ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہوں گے آپ کے مخالف قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے, لیکن ان کی ہمدردیاں انسانی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہوں گی. تو جب آپ ایٹمی حملہ کریں گے تو ایٹمی حملے میں تو سارے بیچارے جائیں گے, کچھ وہ لوگ جو شریک ہیں, کچھ وہ بھی جو شریک نہیں, جو بے گناہ ہیں, جو آپ کے خلاف ذہن رکھتے ہیں, وہ جو آپ کے خلاف ذہن نہیں رکھتے وہ بھی تو جائیں گے. تو ان لوگوں کو مارنا جو آپ کے مقابلے میں نہیں ہے, تو یہ اسلام میں کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایٹمی قوت کا استعمال تو آپ نہیں کریں گے, ایٹم بم کا استعمال تو نہیں کریں گے, لیکن کیا بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ وَتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, بنائیں گے آپ ضرور, کیونکہ آپ کے جو مقابلے کی ایٹمی قوتیں ہیں وہ آپ سے خوف زدہ رہیں کہ جب ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے تو مقابلے مسلمان کے پاس بھی ایٹمی قوت ہے, وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے, تاکہ یہ ڈرانے کا عمل تو بعض اسلحے وہ ہوں گے کہ جو ڈرانے کے لیے ہوں گے. تو لہٰذا مسلمانوں کو مقابلے میں ہر وہ چیز بنانی ہوگی کہ جس سے دشمن کو خوف زدہ رکھا جا سکے. تو بعض چیزیں استعمال کے لیے اور بعض چیزیں خوف زدہ رکھنے کے لیے ہیں. اس کو استعمال تو نہیں کرے گا, لیکن اس کو بنائے گا تاکہ دشمن پر روب رہے کہ اگر میں نے استعمال کرنے کی کوشش کی تو میرے مقابلے میں مسلمان کے پاس بھی یہ قوت موجود ہے. اب رہی یہ بات کہ جو مسلمان جو ہیں وہ بیچارے ترقی نہیں کرتے جی, یہ طالبان ہیں یہ ترقی نہیں کرتے جی, یہ اجڑ ہیں, گنوار ہیں, ان کو کیا ہے جی جدید اسلحہ کی طرف. سوال یہ ہے کہ جدید اسلحہ کی طرف تو آپ نے ترقی کی ہے, آپ نے بھی ایٹمی بم بنایا, انڈیا نے بھی بنایا, تو انڈیا نے اپنے سائنسدان کو آزاد کے طور پر پورے ملک کا صدر بنایا اور آپ نے آزاد کے طور پر اس کو جیلوں میں بند رکھا, بھی تک اس بیچارے کو آزادی نصیب نہیں ہوئی. آزاد کیا ہے, اب پروٹوکول کے نام پہ اس کو قید میں رکھا ہوا جس پہ عدالت نے جو ہے وہ نوٹس لیے. تو یہ تو فرق کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صلاحیت کی کمی نہیں, جس شخص نے انڈیا کے اندر اس کام کو کارنامہ سنجام دیا وہ بھی مسلمان, اور جس نے پاکستان کے اندر اس کام کو سنجام دیا وہ بھی مسلمان. تو مسلمان کے اندر صلاحیت کی کمی نہیں, لیکن یہ صلاحیت منافقین استعمال کرنے دیں تو استعمال ہوں صلاحیتیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پرمیشور دور میں جب طالبان کی گورنمنٹ تھی, حکومت تھی, اس میں ایک صاحب ایک آدمی کو لائے, پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی. وہ صاحب جو تھے فوج میں, پرویز مشرف کی یونٹ میں کبھی رہے تھے, اس کے ساتھ کے پھر آگے ترقی ان کی نہیں ہو سکی, اس لیے کہ انہوں نے فوج سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا اور جہاد کے اندر شامل ہو گئے تھے, روسی جہاد میں, روس کے خلاف جہاد میں وہ شامل ہو گئے. تو انہوں نے ملازمت چھوڑ دی تھی, وہاں چلے گئے تھے. اور اس وقت جو ہے گرفت اس لیے نہیں ہوئی, فوج میں جو داخل ہو کے بھاگنے کی کوشش کرے تو پھر فوج والے بھی پوری طرح اس کو بھگاتے ہیں, لیکن وہ ہوا یہ کہ کیونکہ روس کے خلاف معاملہ چل رہا تھا اور پاکستان کا مفاد اسی میں تھا, تو اس لیے انہوں نے روکا نہیں, کوئی گرفت نہیں کی. تو وہ روس کے خلاف جہاد میں آدمی شریک رہا, یہیں پنجاب ہی کا تھا. تو اس نے ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی, تو صلاحیت والا آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ میں نے یہ طریقہ کار ایجاد کیا ہے, اس کی روح سے یہ بجلی پیدا ہوگی, اور فی یونٹ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 60 پیسے, اس نے کہا تھا کہ 60 پیسے کا یہ خرچ ہوگا, لیکن اگر حکومت میری سرپرستی کرے تو میں وسیع پیمانے پر اس کام کروں تو 15 پیسے یا 16 پیسے یونٹ کے حساب سے بجلی کا صرف ہوگا. تو وہ صاحب کیونکہ پرویز مشرف کے ساتھ رہے تھے اس کے یونٹ کے اندر, اس زمانے میں جب پرویز مشرف بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے فوج کے, تو یہ پرویز مشرف کے بعد اس آدمی کو لے کر گئے. جب لے کر گئے تو مذاکرات ہوئے, تو پرویز مشرف نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس منصوبے کی سرپرستی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آئی ایم ایف ہمیں اجازت نہیں دے گا اس کی, اس لیے کہ ہم تو آزاد قوم ہیں, آزاد قوم ہیں تو اپنی مرضی کے تو ہم کام کر ہی نہیں سکتے. آزاد قوم کی خصوصیت یہی ہوگی کہ دوسروں کی بات مانے گی اور شیر بن کے مانے گی, دلیر بن کے مانے گی, جی ہم ان کی بات مان رہے ہیں تو اس طریقے سے بات مانیں گے, تو یہ غلامی نہیں ہے. غلامی تو یہ ہے کہ سر جھکا کے مانا جائے, تو لہذا ہماری مجبوری ہم نہیں کر سکتے. تو وہ صاحب جو ہے کیونکہ جہاد میں شریک رہے تھے, وہ اس کو لے کر امیر المومنین کے پاس چلے گئے. تو امیر المومنین نے کہا کہ ہم تمہاری سرپرستی بھی کریں گے, ہر سہولت تمہیں فراہم کریں گے, تم یہاں کام کرو. لیکن انہی دنوں میں پھر یہ کابل پہ حملہ ہو گیا, یہ چند دنوں کے بعد کی بات ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آؤ, تو ہم یہ تو ہم تو آپ کی سرپرستی کریں گے, تمام لوگوں کو وسائل وغیرہ بھی ہم مہیا کریں گے. اسی طرح آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ سی ٹی بی ٹی کا معاملہ چل رہا تھا کہ ایٹمی معاہدے پہ دستخط کیے جائیں, تو اس پہ یہ دستخط کیوں رک گئے, اور کچھ ایٹمی سائنسدانوں کو اٹھا لیا گیا. جمالی صاحب وزیر اعظم تھے, جس وقت پارلیمنٹ میں آئے تو کہا گیا کہ حضرت فلان جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو ایٹمی مراکز سے اٹھا لیا گیا ہے. تو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں جناب اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ جناب یہ ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ کسی کے قبضے میں نہ جائیں, تو حکومت پاکستان بڑی حساس ہے, اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے کہ امریکوں کا عمل دخل بھی نہ ہو. تو امریکوں کا عمل دخل نہ ہونا اسی بات سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑا ہے, اس سے سوال ہوا کہ جناب ایٹمی سائنسدانوں کو اٹھا لیا ہے امریکہ نے ہمارے مراکز سے, اس نے کہا کہ اچھا مجھے اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں. اب یہاں صورتحال یہ ہو, کنٹرول ان کا یہ ہو, اس کی وجہ کیا تھی, کیوں اٹھا لیا گیا؟ اس لیے اٹھا لیا گیا کہ ایٹمی سائنسدانوں نے یہ بات طے کی تھی کہ اگر پاکستان سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کرتا ہے تو ان ایٹمی سائنسدانوں کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کسی مسلمان ملک میں, ظاہر ہے مسلمان ملک آزاد تو دنیا کے اندر ایک ہی تھا, وہ عمارت اسلامیہ افغانستان, کہ وہاں منتقل ہو جانا چاہیے. اب خوف یہ تھا کہ القاعدہ کے اندر جو کہ اعلیٰ صلاحیت کے لوگ موجود ہیں اور یہ سائنسدان بھی انہی کے ساتھ جا کر مل گئے تو یہ پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا. تو اس کے لیے رکاوٹ پیدا کی گئی اور سی ٹی بی ٹی پہ دستخط اس لیے روکے گئے طے ہو جانے کے بعد, تاکہ کہیں یہ راستہ نہ بن جائے. تو ہر کام کے کچھ محرکات اور پس پردہ عوامل ہوا کرتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ کچھ اسلحہ تو ایسا ہوتا ہے جو استعمال کے لیے ہوتا ہے، کچھ اسلحہ وہ ہوتے ہیں جو حکمت عملی کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اختیار کیا جائے گا عام لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ دشمن کو خوف زدہ رکھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہر قسم کا اسلحہ مقابلے میں تیار کیا جائے گا، ہر قسم کی تیاری جو ہے وہ کرنا ضروری ہے جتنی استطاعت ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے تو ہبونا، تم ڈراؤ گے بھی اس کے ذریعے عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، عدو کو اپنے دشمن کو، وہ آخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو، ان کے ساتھ دوسروں کو بھی تم ڈراؤ گے۔ دوسرے کون؟ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت تو مقابلہ ہو رہا تھا کن سے؟ کفار مکہ سے معاملہ چل رہا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے، تو یہاں دو اشارے اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک اشارہ تو یہ موجود ہے کہ اس وقت ایک تو کافر گروہ تھا جو سامنے لڑ رہا تھا، اور دوسرے منافقین تھے جو بیچ میں گھسے ہوئے تھے۔ تو ہمارا کہ جب تم اپنی قوت پیدا کرو گے اور قوت پیدا کر کے کفار کا مقابلہ کرو گے، تو منافقین تو ویسے خوف زدہ ہیں، تو یہ تو خوف زدہ رہیں گے، تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو لہٰذا ان کا ڈرانے کا، کافر کے ڈرانے کا فائدہ بھی ہو گیا، منافق کو ڈرانے کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ ایک آخرین سے مراد یہ، اور آخری میں ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ اس میں اشارہ فرما دیا کہ ابھی تو تم کفار مکہ سے لڑ رہے ہو، اے ایمان والو ہم نے تم سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، آگے تو اس کے بعد جو ہے بڑی طاقتیں جو روم کی طاقت ہے، فارس کی طاقت ہے، ایرانی طاقت ہے، اس کے خلاف ہم نے تم کو لڑانا ہے، تو لہٰذا اگر تم یہاں غالب آ گئے اور تمہاری تیاری پوری ہو گئی تو تمہارا روب ان پر بھی طاری ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ مسلمان بمشکل یہاں سے تیار ہو کر نکلے ہیں 30,000، اور مقابلے میں فوج کیا ہے کہ جو حملہ آور فوج تھی کیسے روم میں تیار کی تھی، فرنٹ لائن پہ 100,000 تیار شدہ، ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ، 100,000۔ 100,000 کے پیچھے شاہ غسان جو شام کا بادشاہ تھا، وہ جس فوج کی قیادت کر رہا تھا اس کے پیچھے پشت پناہی کے لیے، اس کی تعداد 200,000۔ اس 200,000 کے پیچھے جو تیسری لائن تھی جو کیسے روم نے خود جس کی قیادت کرنی تھی، اس کی تعداد 300,000 سے 500,000۔ پھر اس کے باوجود خوف کی کیفیت یہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ تیاری ہے ان کی، فضل فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف آئیں اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان پھر وہ خفاف و مستقالہ کہ جس حالت میں بھی ہو نکلو، جہاد فرض عین۔ غزوہ تبوک کا موقع وہ ہے جس میں جہاد فرض عین ہوا، تو لہذا ہر صورت میں نکلنے کا حکم دیا، تو پکی فصلوں کو چھوڑا مسلمانوں نے اور ساتھ چل پڑے۔ اب کل تعداد 30,000، ایک مہینے کا فاصلہ، گرمی کا موسم، پانی دستیاب نہیں، کھانے پینا دستیاب نہیں، اس کو جو ہے غزوہ اسرا کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل غزوہ ہے۔ تو اس میں کیفیت یہ تھی کہ کھجور حضرت کے ساتھ ہے، کھجور لی ہوئی ہے غذا کے لیے، خوراک کے لیے، اور حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ایک کے کو کھانے کے لیے دو دو تین کھجوریں ملتی تھیں، اس کے بعد پھر اسٹاک کم ہو گیا، کھانے پینے کی کم ہو گئی، پھر یہ وقت بھی آیا کہ ایک کھجور ملتی تھی، ایک ایمان والا چوستا تھا دوسرے ایمان والے کو دے دیتا تھا، اور وہ چوستا تھا تیسرے ایمان والے کو دے دیتا تھا، اس کیفیت کے اندر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد مرحلہ وہ آیا کہ یہ صورت بھی ختم ہو گئی، گٹھنیاں ہم نے جمع کی ہوئی تھیں، گٹھنیاں منہ میں لیتے تھے اور گٹھنیوں کو چوس کے تصور کرتے تھے کہ کھجور چوس رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ سفر ہوا ہے، مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی، اور آگے اتنا بڑا لشکر جس کے بعد تمام ذرائع اور تمام وسائل موجود تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، تشریف لے گئے، تو مقابلے والے میدان چھوڑ کے بھاگے۔ فرمایا کہ یہ دوسرے ہیں جن پہ اللہ تمہارا خوف ایسا تاریخ فرما دے گا، تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت اس جگہ پہ فرمایا تو حضرت کو خوشخبری دے دی گئی، حضرت نے فرمایا کہ جس جگہ میں ہوں گا ایک مہینے کی مسافت تک چاروں طرف دشمن آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرما دیا، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کر لیا جائے تو دشمن چاروں طرف سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ چہرے کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی کھول لیں تو ساری حقیقت بالکل سامنے نظر آ جائے گی۔ تو اب آتے یہ دوسرے جو ہیں وہ بھی تمہاری تم سے خوف زدہ رہیں گے، اور تمہارے مقابلے میں ان کو جرت نہیں ہوگی۔ لا تعلمونہم، فرمایا کہ تم نہیں جانتے ان کو کہ جو دوسرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تم ان کو نہیں جانتے کہ منافقین ہیں ان کو تم نہیں جانتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ہیں یہ تمہارے خلاف مقابلے میں آئیں گی, ابھی تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ یعلم, اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون کون ہیں, لہذا اپنے دشمنوں سے باخبر رہو اور ان کے لیے تیاری میں رہو. وما تنفقوا من شيء, اب ظاہر ہے جب تیاری کریں گے تیاری میں مال تو خرچ ہوگا, جان تو جب لگے گی پہلے تو مال لگے گا. تو لہذا ہر جہاد سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کی اپیل فرمائی ہے کہ اس لیے کہ پہلے مال دیں گے, جب مال دیں گے تو پھر جان دینا بھی آسان ہو جائے گا. تو انسان کس کے لیے مرتا ہے؟ مال کے لیے مرتا ہے. اگر ایک صاحب بتا رہے تھے یہاں سے وہ گئے تو راستے میں گاڑی میں تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بے احتیاطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا. تو ڈرائیور صاحب جو تھے, کھاتا پیتا آدمی ہے یہاں کا ملتان کا, وہ جب لوگ ایک بچہ نیچے آیا, چوٹیں وغیرہ لگیں, بیچارہ بچ گیا. تو لوگوں نے جو ہے وہ آ گئے, دیہاتی تھے, ڈنڈے سوٹے ان کے ہاتھ میں تھے, لاٹھیاں تھیں, انہوں نے آ کے اس کو مارنا شروع کر دیا. اس نے اپنا سر جو ہے اپنے گھٹنوں میں دے دیا اور گٹھڑی بن گیا, کمر پہ لگتی رہی. اس کے بعد جب فارغ ہو گیا, وہ تھک کے فارغ ہو گیا, مقصد یہ تھا کہ کوئی تھوڑا کہنا کہ کثرت پوری کرنی ہے, کچھ اور بھی شور سے پوری کر لو. یعنی ایک پئی بھی اس نے ادا نہیں کی اور یہ مار کھانا اس نے گاتے. ساتھی نے کہا, اس نے کہا اللہ کے بندے, کچھ دیر دلا کے معاملے کو رفع دفع کر دیتا, بھائی اگر وہ زخمی ہوا ہے تو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں, کچھ مدد کر دیتا ہوں. کہنا کہ کمال کرتے ہو, یہ کیا فرق پڑا, کمر پہ چاند لگ گئیں تو اس سے کیا فرق پڑا, یہاں سے جیب خالی کرنی پڑ جاتی, تو اس لیے کہ جیب تو بچ گئی. اب یہ ہوتا ہے مزاج کا معاملہ. اور ویسے بھی انسان فطرتاً جو ہے وہ مال خرچ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں, جان بھی دے دے گا لیکن مال سے اجتناب جو ہے وہ کرے گا. تو اس لیے پہلے جو ہے وہ مال کی محبت جیسے نکالی جاتی ہے. دنیا سے محبت کیوں ہے؟ مال کی وجہ سے ہے. مال کی محبت جیسے نکالی جائے, جب مال کی محبت جیسے نکلے گی پھر جان قربان کرنا بھی آسان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے پہلے چندے کی اپیل فرمائی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد کی بھی ضرورت ہے. اب جو مال خرچ کرو گے اس میں, اس جہاد میں, تو یہ ضائع ہوگا, کیا ہوگا معلوم نہیں, کس کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. مجاہدین کھا جائیں گے, یہ گاڑیاں لے لیں گے, اپنے استعمال میں لائیں گے, اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہاں کی بات ہے کہ ایک صاحب یہاں تشریف لائے, جس وقت افغانستان کا جہاد اس چل رہا تھا, یہاں تشریف لائے, قرآن محل میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا, رات کو بیان فرمایا. تو میں نے اپنی روایت کے مطابق چندے کی اپیل کی کہ میں نے کہا بھائی یہ حضرات آئے ہیں, کام کر رہے ہیں دین کا, اور پاکستان کا تحفظ بھی اسی میں ہے اس وقت کہ روس کا رخ اس طرف ہے, تو لہٰذا پاکستان کا دفاع بھی ہے, تو ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ تعاون فرمائیں. میں نے یہ بات اپیل کی اور لوگ ظاہر ہے کہ بات ماننے والے ہیں, لیکن وہ جو مجاہد تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ رک جاؤ, سب رک گئے. فرمان لگے کہ وہ آدمی اٹھ کے ہمیں چندہ دے جس کا اتنا حوصلہ ہو کہ میں آپ سے چندہ لے جا کے چوک پاک بیٹ پہ جا کے وہاں میں بیٹھ کے خوب عیاشی کا کھانا کھاؤں, اور میں عیاشیاں کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں, یا آپ کی رقم کو لے جا کے میں باہر نالی میں پھینک دوں اور آپ کو اس کا افسوس نہ ہو کہ ہم تو جہاد کے لیے دے چکے. جن لوگوں کا یہ حوصلہ ہو وہ آ کے چندہ دیں, جن کا یہ حوصلہ نہ ہو جو تنقید کرنے والے ہوں کہ یہ رقم کہاں خرچ ہوئی کہاں خرچ نہیں ہوئی, وہ خدا کے لیے اپنی جگہ سے نہ ہی لیں اور ہمیں چندے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی, اور میں نے دیکھا کہ جتنی اپیل پہ چندہ ہوتا تھا اس سے دو گنا چندہ ہوا. تو لہذا یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ صاحب یہ کیا ہوگا, یہ کیا کریں گے مجاہدین وغیرہ. ایک جگہ میں موجود تھا, ایک صاحب نے اعتراض کیا, کہنے کہ جی یہ کیا ہے جی, وہ بڑے مجاہد ہیں, امیر صاحب ہیں, وہ گاڑی میں گھومتے پھرتے ہیں, تو ہم تو چندہ دیتے ہیں ان کی گاڑی. تو میں نے کہا بھائی اس سے بڑی گاڑی تو مجھ سے لے لو, اور اس سے زیادہ پیسے تو مجھ سے ماہانہ لے لیا کرو, تم وقت دے کے دکھا دو کہ یہ تمہارے محسن ہیں کہ جو تمہارا دفاع کر رہے ہیں, یہ چند افراد ہیں جو اپنی جان کی قربانی, وقت کی قربانی لگا رہے ہیں, اس وجہ سے تمہارا ایمان بچا ہوا ہے, تمہارا مال بچا ہوا ہے, تم بچے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ اشکال باقی نہ رہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ ملے گا نہیں ملے گا, ضائع ہوگا. اللہ نے یہاں یہ بتا دیا, وما تنفقوا, جو تم خرچ کرو گے, من شئ, کسی چیز سے, نقدی دو گے, کپڑے دو گے, کوئی چیز دو گے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد میں دو گے, یوفا الیکم, پورا پورا کر دیا جائے گا تمہاری طرف, کہ اللہ نہیں رکھیں گے, اللہ اس کو پورا پورا دیں گے. وہ انتم لا تظلمون, تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے. اور کتنا دیں گے؟ تو فرمایا کہ عام خیرات کا کم سے کم 10 گنا ہے اور آخری حد 700 گنا ہے. لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرے اس کے لیے آغاز 700 گنا سے ہے, اور آگے کہاں تک ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں کئی گنا کر کے بڑھاتے ہیں, گنا کر کے, یعنی اضافہ نہیں کرتے. 700 سے 725 کر لیں, نہیں, 700 سے گنا کتنا ہوگا؟ 700 کا دوسرا 2 گنا 1400, 1400 کے بے گنا 2100, 2100 کا گنا 700 2800. تو اللہ تعالیٰ گنا کر کے اس کو بڑھائیں گے, لیکن بڑھائیں گے کس کے لیے؟ واللہ واسع علیم, کہ اللہ وسعت والے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, تو اللہ بڑھا سکتے ہیں, لیکن علیم نہایت جاننے والے ہیں, تمہارا اخلاص دیکھتے ہیں, جیسے تمہاری نیت ہوگی اجر بھی اللہ ویسے ہی عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا کہ تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اندر بھی اللہ دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ کثیر بدلہ عطا فرماتے ہیں. کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پہ ایک اونٹنی لا کے پیش کر دی, کہ حضرت یہ میں جہاد کے لیے اونٹنی پیش کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ مبارک ہو تجھے, کہ اللہ قیامت کے دن تجھے 700 اونٹنیاں سامان سمیت عطا فرمائیں گے. تو یہ اتنا اجر ہے. تو اس نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں, اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرنے میں گریز مت کرو. سب سے بہتر مقام مال خرچ کرنے کا یہی ہے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جان اور مال ہر لحاظ سے دین کی قربانی کے لیے قبول فرما لیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقلب. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء لا شافي الا انت فاشفنا من كل داء. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الله ورحمة الله.